Επίσης. Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες, του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτών Παύλου, της ευσεβεστάτης βασιλίσσης μητρός Φρυδερίκης, πάσης της βασιλικής οικογενείας του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρήστου στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατών τεπάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Αγαπητά κρούσματα, ασυμπτωματικοί φίλοι, φορείς και γενικώς όσοι μας ακούτε, καλώς ήρθατε. Αγαπητοί τρόφιμοι, θλιβερά account, σύντροφοι ρεφορμιστές. Ξεκινήσαμε με αγιασμό, όπως ξεκινάμε. Πάντα. Όπως ξεκινάμε πάντα τα τελευταία χρόνια, με ένα πολύ συγκεκριμένο αγιασμό. Τώρα και για έναν λόγο παραπάνω και λόγω προηγούμενης ώρας. Και λόγω προηγούμενης ώρας και λόγω γενικότερα. Και επειδή έχει έρθει η πανδημία και είναι πάνω από εμάς, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Για λίγο θα είσαι εσύ εδώ. Όπως σωθούμε. Με αγιασμό, με αγιασμό. Έτσι κι αλλιώς με δεν κολλάει. Αφού βασιλιάς, δεν κολλάει με αυτά. Όχι. Αφού δεν κολλάει, ξεκινήσαμε έτσι. Με τον τρόπο που δεν κολλάει. Δεν έχει πει κανείς. Ήρθε και το χαλί. Ήρθε και το χαλί. Κάτι δεν πήγε καλά. Τι έπαθε, καλέ. Παναγιώτη, το χαλί τι έπαθε. Καλά, σας βρήκαμε. Το κομπιούτερ λίγο κλάταρε. Δεν πειράζει. Με τον καλημέρα. Κάναμε και αγιασμό. Και ενώ κάναμε αγιασμό, έπεσε το κομπιούτερ. Κάναμε και αγιασμό. Καλώς. Ποιος είπε την προσοχή. Ο Κυριάκος έλεγε το πιστεύω. Ο Κυριάκος έλεγε το πιστεύω. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ξεκινάμε από αυτό το σταθμό και αυτή τη χρονιά. Παραπολιτικά 90,1. 902 πλην 1. Πλην 1, όπως λέει σωστά, το τρέιλερ. Από πέρυσι το λέμε. Ζούμε. Ζούμε, όπως τα έλεγε και μια συνάδελφος σε καρότσα. Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν πραξικό, σαν ροκ συγκρότημα. Εμένα με τεστάρανε, έκανα το τεστ. Από πώς ήταν, το βάλανε από τη μύτη? Όχι. Από πού το βάλανε? Α, όπως ήθιστε. Όπως ήθιστε. Όπως συνηθίζεστε. Και πώς ήταν, πόναγε? Καθόλου, δεν κατάλαβες τίποτα. Τίποτα. Αν και ήταν ένα περίπου μεγάλο σε μήκος. Μπατονέτα, ας πούμε. Μια μπατονέτα. Ναι. Εξεταστήκα μόλις ή δεν έχεις εξεταστεί? Δεν έχω εξεταστεί. Όχι, έχω το. Μπορεί να έχω το χτυκιό, μπορεί να μην το έχω. Ναι. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δούμε. Για την ώρα έχω μιλήσει αρκετά στο μικρόφωνο, έχω φτύσει πάνω. Στον επόμενο δεν ξέρω αν κάποιος το φιλήσει. Θα δούμε. Ναι. Ξεκινήσαμε όπως ξεκινάμε πάντα την αρχή της σεζόν με αγιασμό, το σήμα, το εμβατήριο. Βάλαμε και το πιστεύω φέτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είναι ο Μωυσής, ο Σωτήρας, ο υπέρκομψος πρωθυπουργός. Και την Κυριακή και κορμή λαμπάδα. Μόνο αυτό βλέπουμε. Και οι άλλοι. Και οι άλλοι. Όλοι. Οικογένεια υπέρκομψη. Μα το γράφουν και τα site. Καλά, μα το γράφουν τα site και τα δικά μας site εδώ. Όλα τα site. Μα συγγνώμη. Βλέπεις ένα μοντέλο. Μοντέλο θα το πούνε όλοι. Τι θα πούνε, ότι δεν είναι κομψός? Κοίτα τον. Μα είδες τόσο πιο κοιλιά τον Τζίπρα με τα παπούτσια, τα φωσφορίζει. Τα κρόκς τώρα. Τροπή. Πώς τον δίνουν έτσι, σαν κολόγιο. Ενώ και τον Κυριάκο. Δεν τον είδα και τόσο. Να σου πω την αλήθεια, είδε λίγο να κρεμάει στο μαχάκι. Όχι. Λίγο μπέλι είχε. Εντάξει, που λέμε. Τόσο όσο. Τόσο όσο, δεν λέω. Εντάξει, βέβαια έκατσε και πανδημία, έτσι. Δεν είναι πίσω ότι είχε. Μπορούσε να πηγαίνει και γυμναστήρια. Τέλη Ιουλίου άνοιξαν τα γυμναστήρια. Τι να κάνει. Όχι και τους Τούρκους που είναι όλη μέρα. Έχει και Τούρκους, να το ένα, να το άλλο. Οπότε, ξεκινήσαμε τον αγιασμό, αλλά να κάνουμε και άλλη μια εκκίνηση, γιατί χρειάζονται αυτά τα πράγματα να θυμόμαστε. Ναι, της Ευρώπης. Όχι. Our Europe. Ούτε. Τι θα έλεγε. Ποιας Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν κοιτάει καθόλου την Ελλάδα. Πεταμένη την έχει. Την Τουρκία υποστηρίζει. Φάνηκε. Απεδείχθηκε αυτό το καλοκαίρι για 10η φορά. Υπάρχουν και άλλοι που επιμένουν ότι η Ευρώπη καλά που είμαστε και θα κινδυνεύουμε. Και έχουμε τους εταίρους μας στην Αμερική όμως. Ούτε η Αμερική μας στηρίζει. Εντάξει, αυτούς έχουμε τώρα. Στο ΝΑΤΟ τους εταίρους μας. Όχι, ο ύμνος δεν είναι από εκεί. Έχουμε διάφορους φωνιάδες εταίρους. Δεν μπορεί να μας στηρίξει ένας φωνιάς. Μας σκοτώνουν. Αυτό είναι φωνιά. Διαλέξαμε αυτούς για να μας. Όταν διαλέγεις τον ταβαντζή για προστάτη, τι θες να σου κάνει? Να σε προστατέψει? Οπότε που ο ύμνος, έχει γίνει αυτό. Ο ύμνος, θα έλεγες, είναι από της Σοβιετικής κάτι Ένωσης. Υπάρχει ή που υπάρχει, δεν υπάρχει. Υπάρχει. Σοβιετική Ένωση. Αν δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση, το κόκκινο λάβαρο για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας οι λαοί έκαναν κάτι άλλο, πρωτοτύπησαν. Με επιτυχία, κατά τη γνώμη μου. Ξέρω, τρίζουν κόκαλα και πολλοί κάπως δεν νιώθουν καλά, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα θέμα συζήτησης. Δεν θα το κάνουμε τώρα. Τέλος αλλά πάντων, είναι ένας ωραίος ύμνος, να μείνουμε εκεί. Να πούμε, με τους παλιούς στίχους. Γιατί και ο Τωρινός έχει την ίδια μουσική, αλλά μιλάει για τη Ρωσία. Αυτός μιλάει για τη Σοβιετική Ένωση. Mm. Κάπως έτσι θέλαμε να κυματίσουν. Θες να σε αφήσω να πας μέσα. Θα φύγω σιγά-σιγά. Για να, στο 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ χαρά. Με μεγάλη. Μου λείψατε, αγαπού, αστεράκια μου. Ψεύτικος ταινίος. Ναι. Την είδες στην αστεράκια μου, την είδες με τα φασιστάκια μου. Ποια είναι τα αστεράκια? Σύνδεσαι με λίγο. Πώς τη λένε, ρε? Μια Γιούσεφ. Α, ναι, με τον Κασιδιάρη. Είναι και από την Αίγυπτο. Ούτε ξέρει. Το βλέπα εγώ, έμοιαζε. Α, μπορεί. Ήταν να μπει Big Brother, αλλά τελικά δεν θα μπει και. Εγώ? Ναι, και ήρθε εδώ. Ναι, ήταν να μπω στο Big Brother. Ναι, αλλά. Ήταν να μπω. Εσύ λείπεις από εκεί να ξέρεις. Δεν ήμουνα, ναι, δεν πέρασα τα casting τα σωστά, γιατί δεν ήμουνα. Πώς να το πω. Δεν τράβαγα πάνω μου τα φώτα, ρε. Και παιδί, πού θα να σε δούμε, δηλαδή, αντί για τον Big Brother. Αντί για τον Big Brother, την άλλη Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει. Θα γίνει, ναι, θα γίνει, βέβαια θα με γίνει. Τα τωρινά. Στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι. Μεγάλη συναυλία. Τσολιάς and the Τσόλια Band. Πίτσες μπλε, χτικιό edition. Mm. Μόνο τίτλος έχει μείνει από τα παλιά στην πραγματικότητα. Έχει έρθει τέτοια επικαιρότητα που είναι όλα διαφορετικά, ναι. Και έχω και κάποιους καλεσμένους. Τσοπάνα Raven, Δελέχεια, Magic the Spell. Ο Δημήτρης ο Καλατζής από τη Τσοπάνα. Ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης από τη Δελέχεια. Γιατί παίζω σκληρά, μπαίνω με Μητσοτάκη. Ναι, ναι, ναι. Στην παράσταση. Ναι. Μα όλες τις παραστάσεις. Όχι, ήταν και ο λόγος που. Με το, μόνο έτσι μας δώσαν την Τεχνόπολη. Είχα βάλει Μητσοτάκη, δεν ξέρω ποιος είναι, σου λέει Σόι θα είναι. Ναι. Και τους Magic the Spell. Οπότε. Και τον Μπακογιάννη ο ίδιο. Το τον Μπακογιάννη, ναι, το έκανε. Εδώ στην Ελλάδα. Κοστή, δώσει. Κατσοτάκι ήταν. Θα έχουμε βαφτίσει, θα είναι κάτι. Κομψό κι αυτό. Κομψό κι αυτό. Οπότε στην άλλη ξεκινάει νωρίς. 9 η ώρα done. Για ξεκινάει, γιατί 12 παρατέταρτο. Τα μαζεύουμε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Είναι χωρίς διάλειμμα. Με τους νέους κανονισμούς. Και με απαγορεύεται μάσκα. Να κάνεις διάλειμμα για να μην σηκώνει το κόσμο και τα με λοιπά. Μάσκα. Με μάσκες, νομίζω κατά την είσοδο και τη μεταφορά. Ναι, εκεί στην, δεν τα θυμάμαι. Επίσης τα εισιτήρια μπορείτε να κλείσετε στο viva.gr και δεν θα έχει εισιτήρια στο ταμείο. Γιατί? Για τους ίδιους λόγους. Θα έρθει κάποιος εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω. Πώς μπαίνει. Δεν ξέρω. Κάνει κράτηση από το κινητό εκείνη, ξέρω εγώ. Και πώς μπαίνει, δεν μιλάει. Κάντε κρατήσεις. Με νοήματα από μακριά. Κάπως έτσι, δεν ξέρω. Θα ενημερώσουμε και τις επόμενες μέρες αν υπάρχει κάποιο παραθυράκι. Λίστα αυτά. Ναι, πρέπει να τα λύσουμε. Πάντως ισχύει στο viva.gr, κάντε τις κρατήσεις σας. Υπάρχουν τρεις ζώνες και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Ωραία, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Εκεί. Οπότε πάμε τώρα και σας περιμένω με μεγάλη χαρά. Στο 2-11-10-80-8-80. Πάει έξω ένας, εμείς συνεχίζουμε εδώ. Έχεις και μάσκα, βλέπουμε στο στούντιο. Μπράβο, είσαι πάρα πολύ οργανωμένος. Μια μαύρη σου πάει πάρα Ζωρό. Πολύ. Πού τη βάζουν αυτή? Εκεί που την είχες και πριν. Υπουργό. Τον που ορκίστηκε, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Που την έβαλε στα μάτια. Στο καλοκαίρι, την έβαλε στα μάτια. Ναι. Τσακλόγλου, νομίζω. Την είχε βάλει στα μάτια. Έβαλα με τη μάσκα, τώρα πώς είμαι, καλύτερα. Το άριστος. Ακούγομαι καλά, μπουκώνει. Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πάει ο Αποστόλης έξω. Να μιλήσει, μια που το φέραμε στη μάσκα, να ακούσουμε τι πραγματικά συμβαίνει με τις μάσκες. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν ακριβώς τι γίνεται με τις μάσκες. Νομίζω ότι και πολλοί από εσάς που μας ακούτε τώρα, που ξέρετε ακριβώς τι γίνεται με τον ιό, με τις μάσκες, με το εμβόλιο, με τη θερμομέτρηση. Εδώ είναι ο Μητροπολίτης Μόρφου από την Κύπρο. Δεύτερη ερώτηση. Τα παιδιά μας τα θέλουν να τα στέλνουμε σχολείο με μάσκα. Τι να κάνουμε? Άκουσε, αδελφέ μου εδώ, Αριστίδη, που υποβάλλεις αυτήν την ωραία ερώτηση. Τα παιδιά μας και τα μάτια σας. Τα παιδιά σας και τα μάτια σας. Και τα μάτια και το στόμα θέλουν πρόσωπον που να βλέπει τον Θεόν χωρίς μάσκα. Οι αρχαίοι Έλληνες, ξέρετε που έβαζαν μάσκα? Στις τραγωδίες και στις κωμωδίες. Εάν μάθουμε τα παιδιά μας από τώρα με τις μάσκες, θα γίνει μια κοινωνία μετά από 20 χρόνια δαιμόνων. Ακούτε, όχι ανθρώπων, δαιμόνων. Η γνώμη μου είναι, έβρετε τρόπον τα παιδιά σας να μην βάλουν ποτέ τους μάσκα. Ο Μητροπολίτης, κάτω στην Κύπρο, λέει αλήθειες όπως καταλάβατε. Καταρχάς ότι θα έχουμε δαίμονες, όλοι αυτοί και όλοι εσείς που φοράτε μάσκα. Ένας φοράγε πριν, ο Αποστόλης, σε 20 χρόνια δηλαδή από τώρα θα είναι δαίμονας. Και δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκα γιατί πρέπει να βλέπουμε το Θεό κανονικά. Δεν του έχει πει κανείς του Μητροπολίτη ότι τη μάσκα δεν τη βάζουμε στα μάτια. Δεν έχει καταλάβει μάλλον τι μάσκα είναι. Δεν ξέρω τι μάσκες ξέρει. Ή έχει δει ανθρώπους να φοράνε. Οπότε είπε όλα αυτά, αλλά προκύπτει ένα ερώτημα, γιατί απαντούσε σε ερωτήματα εκεί χριστιανών, πιστών, Ορθοδόξων, Κυπρίων, αδελφών. Ένα ερώτημα είναι τι ακριβώς θα κάνουν τα παιδιά. Δεν θα φοράνε μάσκα στο σχολείο, τι θα φοράνε στο σχολείο και αν πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο. Λοιπόν, είναι προτιμότερο να μείνουν λίγα χρόνια, λίγους μήνες χωρίς τα γράμματα τα λεγόμενα της Ευρώπης. Σιγά τα γράμματα. Ο τοτός και η τοτουίτ. Κάμετε εσείς κατοίκον σχολεία. Τα γράμματα τα λεγόμενα της Ευρώπης. Σιγά τα γράμματα. Γράμματα. Σιγά τα γράμματα. Γράμματα. Θα δείτε σε λίγο ότι θα σας λένε ότι τέλειωσαν τα φάρμακα. Γράμματα. Θέλουν να εξωθήσουν την κοινωνία εις το χάος, στον δρόμο. Γράμματα. Και τρομαγμένοι και χαωμένοι να του πούμε το εμβόλιο. Πάρτε μας καλέ ένα εμβόλιο. Αυτός λοιπόν είναι και η Άννα Βύση από την Κύπρο επίσης. Αυτός είναι ο Μητροπολίτης που λέει για κάποια χρόνια να μην πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Δεν τρέχει τίποτα, σιγά τα γράμματα που θα μάθουν από την Ευρώπη. Τα καταδικάζει αυτά τα γράμματα. Οπότε έχουμε δράματα γενικότερα και για κάποια χρόνια, μήνες, ας μείνουν τα παιδιά εκτός σχολείου. Είναι ρεαλιστικές προτάσεις που κατατίθεται στο δημόσιο διάλογο και πολύ καλά κάνει ο Μητροπολίτης. Φαντάζομαι ότι συμμερίζεστε πολύ από εσάς. 2-11-10-80-8-80, πάρτε μέσα τηλέφωνο για να μοιραστείτε αυτές τις απόψεις. Κάποια στιγμή πρέπει να τις λέτε πολύ ανοιχτά. Υπάρχετε πολλοί που τις λέτε. Υπάρχουμε πολλοί που τις λέμε, δεν πιστεύουμε τίποτα από όλα αυτά. Είναι σενάρια, θέλουν να εξοντώσουν τους Έλληνες. Αυτή η θερμομέτρηση που γίνεται επίσης με το που σου βάζουν στο κούτελο το θερμόμετρο, σου περνάει τσιπάκι μέσα. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν μιλάει κανείς γι' αυτό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα συζητήσουμε. Οπότε πάρτε μέσα, γιατί πρέπει να κατατίθενται αυτές οι απόψεις. Τα σχολεία θα ξεκινήσουν την άλλη, την παράλληλη εβδομάδα, δεν έχει σημασία. Εκεί θα κάθονται τα παιδιά μέσα. Είναι ένα θέμα πώς θα κάθονται τα παιδιά. Έχει πέσει στις άλλες χώρες, κάνουν την εξής, εφαρμόζουν την εξής ιδέα, ρεώνουν τα τμήματα, προσλαμβάνουν καθηγητές, διπλασιάζουν τις βάρδιες. Αυτά εμείς εδώ δεν τα κάνουμε στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε. Άλλωστε, περάσαμε και το πρώτο κύμα με το Μωυσή με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε έρχεται τώρα και με λέει η πολιτεία δεν θα κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και έρχεται ο κύριος Μαγιορκίνης στο πόδι του Τσιόδρα, ο ειδικός επιστήμονας, ο οποίος μας λέει ότι είναι καλύτερα να είναι πολλά άτομα μες στην τάξη, πολλοί μαθητές, παρά λίγοι. Τώρα όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις, δεν είναι εύκολο να πεις βάζω περισσότερες τάξεις, άρα χρησιμοποιώ περισσότερους εκπαιδευτικούς, άρα δημιουργώ περισσότερες εστίες. Και υπάρχουν πολλά επιδημιολογικά μοντέλα τα οποία λένε ότι δεν έχουμε μεγάλο κέρδος μικραίνοντας τις τάξεις και αυξάνοντας τον αριθμό των τάξεων. Διπλασιάζοντας τις αίθουσες, αυτό που γίνεται δεν μειώνονται όλες οι αποστάσεις, μειώνεται η απόσταση που έχεις με τον διπλανό σου μόνο. Όλες οι άλλες αποστάσεις μένουν ίδιες. Άρα λοιπόν τα επιδημιολογικά μοντέλα δείχνουν ότι δεν έχει δραματική αλλαγή όσον αφορά τη μετάδοση των σταγονιδίων που αφορά το 1,5 μέτρο. Έχεις μόνο ένα, κάθε παιδί έχει μόνο ένα σε αυτή την απόσταση μικρότερη και όλα τα άλλα έχουν μεγαλύτερη απόσταση. Το υπόλοιπο που μένει, που είναι η αερογενής μετάδοση, δεν αλλάζει με αυτό το μέγεθος. Είτε έχεις 15 είτε έχεις 25, το μόνο μέτρο που έχεις είναι η μάσκα. Ορίστε, ο ειδικός τα λέει, δεν τα λέμε εμείς. Μας φαίνεται λίγο παράξενο. Αλλά επειδή το λέει ο ειδικός, είναι καλύτερα να είναι 25 τα παιδιά μες στην τάξη παρά 15. Γιατί αν γίνουν 15, θα μεταδοθεί ο ιός. Ενώ αν είναι 25, δεν μεταδίδεται ο ιός. Γιατί βλέπει πολλά άτομα, δεν τολμάει να έρθει ο ιός, φοβάται το δάσκαλο, δεν ξέρω. Είναι ειδικοί, έχουν σπουδάσει. Είναι βέβαια επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη όλοι αυτοί οι ειδικοί που μιλάνε και μας λένε αυτά τα πάρα πολύ λογικά που μας αφήνουν άφωνους, αλλά δεν ξέρουμε εμείς, ξέρουν αυτοί περισσότερο. Οπότε θα εφαρμοστεί το 25 με μέσο όρο 17 που λέει η Κεραμέως. Θα το δούμε στην συνέχεια, γιατί είτε 25, είτε 15, είτε 17, είτε με μάσκα, είτε χωρίς μάσκα, αυτό που σώζει, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός μας και το ακούσαμε πριν μερικές μέρες, είναι το φιλότιμο. Και οφείλουμε να δείξουμε ένα αυξημένο αίσθημα επαγρύπνησης. Ένα αίσθημα ευθύνης, προστασίας των πιο ηλικιωμένων και των ευπαθών πληθυσμών. Φοράμε όλοι το φιλότιμό μας. Σε κλειστούς, αλλά και σε ανοιχτούς χώρους όπου δεν γίνεται να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις. Πρέπει να γίνει πια μόνιμος συνοδός μας, όπως είναι τα κλειδιά μας, τα γυαλιά μας, το κινητό μας. Φοράμε όλοι. Το ιδρωμένο τισέρτ μου. Φοράμε όλοι, όλοι. Το ιδρωμένο τισέρτ μου. Καύλα. Εκφράζουμε, κυρίες και κύριοι, ισχυρή σύσταση για χρήση ατομικού παγουριού. Από ένα παγούρι σε όλους τους μαθητές δημοτικού της χώρας. Έτσι λοιπόν, περάσαμε από τη μάσκα, το φιλότιμο και το υδρωμένο τισέρτου. Αυτό προστατεύει, είναι δεδομένο, φαίνεται. Περάσαμε στην κυρία Νίκη Κεραμέως, είναι αρμόδια υπουργός παιδείας, για όλα αυτά τα πολύ ωραία που συμβαίνουν. Η κυρία Κεραμέως λοιπόν μας είπε εδώ, ακούσαμε το παγουρίνο. Θα δίδεται ένα παγουρίνο ανά παιδί. Περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Φαντάζομαι και τα παιδάκια να έχουν τα παγουρίνο τους. Από την επιτυχία, όπως το λέγανε οι ίδιοι, της πρώτης φάσης του κορονοϊού, τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, που ήμασταν η πρώτη χώρα, σύμφωνα πάντα με τα διαγγέλματα που ακούγαμε μέρα παραμέρα, καταλήξαμε στο παγουρίνο. Η υγεία των πολιτών, της κοινωνίας και των ευπαθών κυρίως ομάδων απέκτησαν εικόνα. Το παγουρίνο της Κεραμέως. Αυτό θα σώσει από εδώ και πέρα, γιατί με το παγουρίνο στο σχολείο δεν θα έχουν τον ιό, δεν θα μεταδίδεται, άρα θα πηγαίνουν στα σπίτια μετά και θα είναι όλα πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Αυτά τα λένε οι αρμόδιοι υπουργοί. Είναι και άριστοι όλοι αυτοί και αγωνίζονται για το κοινό καλό και για τη δημόσια υγεία των ανθρώπων και των πολιτών αυτού του τόπου. Η κυρία Κεραμέως δεν είπε μόνο για τον παγουρίνο στην περίφημη συνέντευξη που έδωσε πριν μια εβδομάδα. Κάνουμε και μια μίνι επανάληψη των τελευταίων κυρίως γεγονότων, γιατί είναι πάρα πολλά τον 1,5 μήνα που λείπουμε. Η κυρία Κεραμέως μίλησε για την ειδηλιακή εικόνα που επικρατεί στις αίθουσες των δημοσίων σχολείων. Η λειτουργία των σχολικών μονάδων θα είναι με όλους τους μαθητές σε καθημερινή βάση. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι ο μέσος όρος μαθητών ανατάξει στην επικράτεια είναι 17 μαθητές. Είναι 17 μαθητές. Δεκαεφτά παγουρινιά να τάξει. Παγουρίνο μου λαμπρό, φαίνγε μου να περπατώ, να μαθαίνω γράμματα του Θεού τα πράγματα. Να και τα σχετικά ποιηματάκια, τα οποία έχουν επικαιροποιηθεί και αυτά για ευνόητους λόγους. Το είπε η κυρία Κεραμέως, ένιωσε υπερήφανη που προείσταται ενός Υπουργείου, το παιδείας στο περίφημο. Σύμφωνα με την αντίληψη και τις μετρήσεις που έχουν κάνει στο Υπουργείο, ο μέσος όρος, λες και έχει σημασία σε αυτά, ο μέσος όρος, λες και έχει σημασία στη μετάδοση του ιού, ο μέσος όρος. Είναι 17. Δηλαδή υπάρχουν τάξεις με παραπάνω άτομα, υπάρχουν τάξεις και με αίθουσες με παρακάτω άτομα από το 17. Πού ακριβώς και πώς βγαίνει αυτός ο περίφημος μέσος όρος. Γελάσαν και τα πόμολα με την Κεραμέως και με τα παγουρίνια. Είναι λογικό. Χτες συνέβη ένα γεγονός, φυσική καταστροφή θα μπορούσε να το πει κάποιος. Δεν το έχετε μάθει, γιατί δεν το πολύ πρόβαλαν τα μέσα ενημέρωσης. Μάλλον δεν κρίθηκε σκόπιμο, ποιος ξέρει. Είχαμε μια φωτιά στις Μυκήνες. Μυκήνες, μπορεί να έχετε πάει στο σχολείο, μπορεί να έχετε πάει και μετά. Υπάρχει εκεί η Ακρόπολη, είναι εκεί η πύλη των Λεόντων, αν θυμόσαστε, 13ος αιώνας π.Χ. Τόσο παλιά, στέκει όμως εκεί. Πήρε φωτιά η ευρύτερη περιοχή, δεν υπήρχε κανένα σύστημα πυρόσβεσης. Και έτσι κάηκαν όλα εκτός από τις πέτρες. Όλα έχουν καεί. Μαύρα, μαυρίλα παντού, εφόσον δεν υπήρχε τίποτα. Οι πέτρες τι να πάθαιναν παραπάνω, άρπαξαν λίγο, καψαλίστηκαν. Είναι μαύρες και αυτές. Δεν πολύ έπαιξε χθες το θέμα και αν έπαιξε, έπαιξε ελαφρώς ανάπεδο ότι χάρη στα μέτρα προστασίας που δεν υπήρχαν, αλλά τα είδαν οι δημοσιογράφοι, όμως και αυτό είναι αρκετό. Σώθηκαν οι Μυκήνες. Το βράδυ, λίγο στα κανάλια, μετά από ένα κράξιμο στα social media, μπήκε η είδηση με κάποιο τρόπο, πολύ χαλαρά, ότι δεν έγινε και τίποτα σημαντικό. Και σήμερα το πρωί πήγε η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, επισκέφτηκε και μας λέει, ακούμε τη δήλωσή της, τι ακριβώς είδε και πώς το παρουσιάζει η κυρία Μενδώνη όλο αυτό το κακό που συνέβη στις Μύκηνες. Θα ανοίξει γρήγορα και το μουσείο, αυτή τη στιγμή είναι κλειστό για προληπτικούς λόγους, και ο αρχαιολογικός χώρος. Το πολύ πολύ, αυτό που θα βλέπουν οι επισκέπτες τις αμέσως επόμενες μέρες, είναι λίγο μαύρο στο χώμα, λίγο μαύρο στο χώμα. Λίγο μαύρο στο χώμα. βλέπετε, το βλέπουν και οι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή. Έχει καεί αυτό το οποίο ονομάζουμε πούση, δηλαδή τα ξερά χόρτα τα οποία ήταν απολύτως ξυρισμένα, ό,τι μπορούσε να συγκρατηθεί επάνω στην επιφάνεια του χώματος. Λίγο μαύρο στο χώμα. Τα ξυρισμένα χόρτα, το πούσι που κάηκε. Και τι χρειάζεται το πούσι τώρα σε τέτοιες περιπτώσεις? Πραγματικά ευτυχώς που άρπαξε φωτιά και καλώς έκανε και κάηκε. Έχουν αρπάξει και οι πέτρες από το 13ο αιώνα. Γι' αυτά δεν είχε να πει. Είναι μαύρες. Πρέπει με κάποιον ειδικό τρόπο να καθαριστούν. Ανθυπώ λεπτομέρεια, και αυτό που έβλεπε η κυρία Υπουργός και το είπε με έτσι ακριβώς όπως το ακούσουμε, είναι το μαύρο. Μαύρο. Γι' αυτό μπήκε και η μουσική. Η κάμερα της εκπομπής, που δεν έχουμε ούτε κάμερα, εκπομπή έχουμε ακόμα, συνάντησε έναν τουρίστα Έλληνα που βρέθηκε στις Μυκήνες μετά τις δηλώσεις της κυρίας Υπουργού. Όλα καλά εδώ στα Μετέωρα. Εγώ προσωπικά μίλησα με τον κύριο Αγαμέμνονα, τον κύριο Πούση, την κυρία Κλιμπτεμνίστρα και το ξυρισμένο χόρτο. Δεν έχει γίνει κάποια ζημιά εδώ, μόνο μαύρο. Οι Κυφήνες είναι ένα τόπος αγάπης. Αυτά. Πάμε γρήγορα να δούμε τον τύπο, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, Άγιος Παΐσιος, όταν ακούσετε για τα 12 μίλια, από πίσω έρχεται πόλεμος και πείνα. Από πίσω έρχεται πόλεμος... Παναγία μου και Χριστέ μου! Από πίσω έρχεται πόλεμος... Καύλα! Και ο Ζουράρης, λοιπόν, περάσαμε και στα εθνικά θέματα μέσω της ανάγνωσης των εφημερίδων από τις πρωινές εκπομπές των καναλιών. Ακούσαμε και τον τουρίστα εκεί, τον Έλληνα, πόσο ωραία τα βλέπε με το μαύρο που συνάντησε και αυτός και το πούσι που και εγώ ήταν στα ξυρισμένα χόρτα. Τι ποιήση, πολύ ποιητική. Η άποψη της κυρίας Υπουργού είναι και αυτή μια άριστη, έχει βέβαια διατελέσει και κατά το παρελθόν. Οπότε έχει την σχετική εμπειρία. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στα του ιού, γιατί συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι από τη μέρα που σας αφήσαμε μέχρι σήμερα. Συμπολίτες μου, κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Καλούμαστε να μετατρέψουμε τους μήνες που έρχονται σε μια γέφυρα, η οποία από την άμυνα για την υγεία θα μας περάσει στην επίθεση προς την πρόοδο. Τουριστική περίοδος ξεκινά 15 Ιουνίου και από 1η Ιουλίου σταδιακά θα ξεκινήσουν και οι απευθείας πτήσεις εξωτερικού προς τους τουριστικούς μας προορισμούς. Σήμερα ανακοινώνονται 270 κρούσματα, οπότε φτάνουμε το σύνολο 9.800 από την αρχή της επιδημίας. Καταιγίδα. Προκειμένου να περιοριστεί η διαφαινόμενη διασπορά της πανδημίας, αποφασίστηκαν και ανακοινώνονται τα εξής μέτρα. Καταιγίδα. Πρώτον, μυστικά για επίπεδη κοιλιά. Απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί και στην περιφέρεια Αττικής. Πάρε παπάρα που θα δουλέψει. Δεύτερον, απαγόρευση κάθε είδους συνάθρησης πολιτών άνω των 9 ατόμων, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο. Θα κάνω παρτούζα, δεν έχω πρόβλημα. Χαρά μου. Αλλά δύο εμείς και άλλοι τέσσερις. Τρίτον, υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, τόσο σε εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους. Μάσκα δεν έχω να γυρνώ. Κι άλλο με φιλήσεις και κολλήσω μικρόβια. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε και πάλι το εθνικό μας εμβόλιο, που δεν είναι άλλο από το φιλότιμό μας. Μιλάμε για μεγάλη αρρώστια. Αρρώστια. Για να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα ισχυρό δεύτερο κύμα της πανδημίας. Ένας και ένας δυο μου το κάνατε που... Αυτά λοιπόν συνέβησαν.

Έλα μου, τι κάνει, καλά. Καλά, εσύ. Καλό, φέτος σε καλό να πάμε για διακοπές Γαργαλιάνους κάτω. Θα έρθεις αγόρι. Γιατί? Έχουμε ένα χτήμα κάτω στα Φιλιατρά με αγκούρια πολλά. Όπα, όπα, να... κάτσε, έρχομαι. Ήρθα ήδη, είχα πάει διακοπές, αλλά κάνω και ένα φθινοπορεινό. Το έχω, δεν πειράζει. Έχω ακούσει, αν πας Φιλιατρά με αγκούρια, δεν κολλάς κορονοϊό. Ναι, το βράδυ όμως θα ακούμε κρακ, κρακ, κρακ, κρακ συνέχεια, κατάλαβες. Τι το κρακ, κρακ, κρακ. Τα αγκούρια το βράδυ μεγαλώνουν. Βράδυ θα έρθω. Τηρείς τα μέτρα? Όχι, καθόλου τίποτα. Μάσκα ποτέ δεν φορά. Για ποιο λόγο? Δεν θέλω να πάω, δεν την κάνω, δεν θέλω. Ψέματα είναι, δεν πιστεύω τίποτα. Έχω μπήκα στην εφορία, άλλη φορά μάσκα μου λένε πάλι μάσκα, τίποτα δεν έβαλα. Για να σε πείσει κάποιος ότι αυτό το πράγμα είναι αληθινό, τι θα έπρεπε να δεις? Να κολλήσει κάποιος δικό μου και να το δω μπροστά μου όμως, ότι είναι όντως κολλημένος. Εγώ προσωπικά σπάνια τηρώ τα μέτρα. Δεν μου έχει δώσει κάποιος μια απόδειξη ότι και καλά υπάρχει και έτσι. Μια απόδειξη θα ήταν να κολλήσει κάποιος συγγενής μου ή κάποιος γνωστός μου. Μια χαρά. Είναι και νέοι άνθρωποι αυτοί οι δύο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Τα έχουμε αλλιεύσει από τα κανάλια όλες αυτές τις μέρες. Οι οποίοι δεν πιστεύουν τίποτα παρά μόνο άμα δουν το συγγενή τους. Τέτοια αγάπη για το συγγενή. Αν τον δουν στο κρεβάτι, στη μεθ, στο νοσοκομείο, να βύχει, δεν ξέρω εγώ τι. Μόνο τότε θα πιστούν. Αλλιώς δεν πείθονται. Ξέρουν αυτοί ακριβώς τι συμβαίνει. Ακούνε και τους Μητροπολίτες. Ακούνε και διαβάζουν στο Facebook. Γιατί το Facebook είναι πηγή ενημέρωσης για τέτοια και διακίνησης ιδεών. Ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Προβλέπεται στην αστική δημοκρατία. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί. Εκφράζεται ελεύθερα, λέει αυτό ακριβώς που θέλει. Διαβάζω εδώ με τίτλο «Διαμαρτυρία γονέων για υποχρεωτική χρήση μάσκα στα παιδιά». Ναύπλιο γράφει και λέει: «Φίλες μου, μόλις μου είπε γνωστή μου από το Υπουργείο». Αυτά είναι τα ωραία, γιατί πάντα ξεκινάει με μία άκρη στο Υπουργείο. «Μόλις μου είπε γνωστή μου από το Υπουργείο ότι οι μάσκες που θα μοιράσουν στα παιδιά θα είναι ποτισμένες με κουρκουμπίνι». Κουρκουμπίνι με ήττα, όχι με γιώτα. Είναι μια ουσία. Σας λέω εγώ που ξέρω που κουρκουμπίνι. Είναι μια ουσία από την Κίνα. Άλλωστε η λέξη κουρκουμπίνι παραπέμπει ευθέως σε κινέζικα. Όποιος έχει ακούσει στοιχειοδός τον ήχο των κινέζικων καταλαβαίνει ότι η κουρκουμπίνι είναι διαφορετικό από το κουρκουμπίνι. Μπορεί να είναι και ίδιο, δεν ξέρω. Και συνεχίζει το κείμενο. Μια ουσία λέει που είναι των Κινέζων και στόχο έχει να κάνει τα παιδιά συνεργάσιμα και ήρεμα. Να μην κάνουν φασαρία κτλ. Θα ναρκώσουν τα παιδιά μας? Θέτει το ερώτημα εδώ η μάνα που έχει γράψει αυτό το κείμενο και που αγαπά το παιδί της και το μεγαλώνει με λογική και με πολύ σωστά κριτήρια. Εμείς, συνεχίζει το κείμενο, αποφασίσαμε στον Ναύπλιο να μην το στείλουμε με μάσκα και αν τελικά τις μοιράσουν θα πληρώσουμε ιδιώτη να κάνει ανάλυση του υλικού. Θα πάει δηλαδή σε έναν ιδιώτη, ποιος είναι αυτός, θα πει πάρε αυτή τη μάσκα να βρεις την κουρκουμπίνη που είναι από την Κίνα. Αυτά γράφονται λοιπόν στο διαδίκτυο και δεν γράφονται μόνο, τα πιστεύει πάρα πολύς κόσμος, τα αναπαράγει και περνάμε πάρα πολύ όμορφα και ο άλλος θέλει και νεκρούς συγγενείς για να καταλάβει ότι υπάρχει ο κορονοϊός. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, είναι ένα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας γιατί γίνεται με τηλεδιασκέψεις, με τις γνωστές διαδικασίες μέσω των εφαρμογών που υπάρχουν στο διαδίκτυο και υπάρχει η οθόνη μεγάλη που έχει τους δημοτικούς συμβούλους. Που σπάει σε κομματάκια αυτή η οθόνη. Έχουμε δει και τον Κυριάκο που μιλάει με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ένας λοιπόν δημοτικός σύμβουλος από όλους αυτούς εκεί είναι μόνος του τώρα στο σπίτι, μιλάνε οι άλλοι, τον έχει πάρει ο ύπνος. Τον καταγράφει όμως η κάμερα, τον βλέπουν εκεί οι άλλοι συνάδελφοι και θέτουν θέμα. Έγκριση κατεδάφισε την ώρα που κλείνει. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, θα πω εγώ τη διαδικασία. Σας παρακαλώ να επέμβει ο τεχνικός. Βλέπω στην οθόνη κάποιο συνάδελφο είναι, κοιμάται. Σας παρακαλώ να φύγει, δεν είναι σωστό αυτό το θέαμα. Δείτε τέτοια πράγματα. Τίποτα δεν το βλέπετε. Όχι, ποιος είναι αυτός? Έχετε και ποιος είναι? Δεν την πάτε ο κύριος συμβούλος. Και άλλα συμβούλια γίνονται και χειρότερα. Πρόεδρος κοινότητας είναι. Δεν έχετε δει στη Βουλή τι γίνεται? Λοιπόν. Πολύ ωραίο όλα αυτά. Κοιμόταν ο άνθρωπος, δεν τον άφησε να κοιμηθεί. Τι να κάνει, βαρετά θέματα. Σε άλλα συμβούλια πετιέται ένας άλλος έμπειρος, γίνονται χειρότερα. Τι ακριβώς? Γιατί οι Καλαματιανοί βγάζουν υλικό, γιατί πολλές από τις απόψεις που κατά καιρούς ακούμε από απλούς πολίτες είναι από κάτω, από την Καλαμάτα. Ξέρουν αρκετά. Μήνυμα Κροατή, το βλέπουμε κάτω από το live εκεί στο Facebook. Τώρα είναι αυτό και λέει:

Οπότε ακολουθεί πιστός, χριστιανός, ορθόδοξος. Δηλαδή, άμα σας πω να πάμε να έρθουμε ένα κεράκι, θα πάμε. Νομίζω ότι δεν θα έχει νόημα να το κάνουμε, ακόμα και αν το θέλαμε, να το κάνουμε ψάς κάμερες. Είναι αυτό το οποίο δεν μπορώ καθόλου. Κάποιοι που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και ανάβουν τα κεριά μπροστά στις ταφλάς και στις κάμερες και ας μην πούμε τι κάνουν από πίσω. Δεν θα το κάνουμε, όχι. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενος και δεν θέλω να κρύβομαι. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Μετανοείτε! Μετανοείτε! Κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Μετανοείτε πράσα στις πρασιές, πεπόνια στα μοστάνια. Όχι Παναγία μου, όχι Παναγία μου, όχι Παναγία μου. Μετανοείτε, αμαρτωλοί, η ώρα της κρίσεως πλησιάζει. Έκανα λάθος. Αυτό είναι θαύμα του Θεού. Αν δεν είναι αυτό θαύμα του Θεού, ποιο είναι? Αυτή είναι η φίλη του Αποστόλη που παίρνει μέσα στο τηλεφωνικό και λένε τα δικά τους. Έτσι λοιπόν, με την Παναγιά, τη γιάτρισα και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν ένας ωραίος 15 Αύγουστος. Είχε μια άλλη πινελιά εκεί που δεν το περιμέναμε. Άιντε και τε, άιντε και τε, άιντε και τε, άιντε δε, άιντε και τε. Άιντε και δε, άιντε και δε, το τρένο πήγαινε. Όρθιος ο μηχανοδηγός με το κασκέτο του στραβά. Είναι η φωνή που σήγησε για πάντα τις προηγούμενες μέρες, Γιάννης Πουλόπουλος, εδώ σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη. Ο Γιάννης Πουλόπουλος, τον θυμόμαστε όλοι από τις ταινίες, από τα παλιά ωραία τραγούδια, δροσερά και φρέσκα ακόμη, του Μίμη Πλέσσα, της δεκαετίας λίγο του 60 και αρχές 70. Αυτός ο Πουλόπουλος μου άρεσε εμένα. Τη δεκαετία του 80 δεν μου άρεσε, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό πάντως που μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτόν τον τραγουδιστή, τον καλλιτέχνη, ότι εγκαίρως αποτραβήχθηκε και δεν μαθαίναμε τίποτα. Δεν αναλώθηκε στα ψυχοφθόρα μέσα ενημέρωσης, δεν ξεφτυλίστηκε, δεν ξέραμε τίποτα απολύτως και μείναμε με εκείνη την εικόνα. Αυτό δεν το πολύ συναντάς, γιατί τους βλέπεις μέχρι και ένα πόδι πριν τον τάφο να είναι στα παράθυρα και να μας καταθέτουν το κενό εγώ τους. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος με το Άντια και Ντε σήμερα. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο Αδριάννα Ζαρακέλη. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στη μία. Γεια σας. Αποστολή, έχεις και εσύ το νου σου την απόδραση? Από πού? Από εκεί που κάθεσαι. Την απόδραση που λέμε για λίγο καλοκαιράκι ακόμα. Λίγο καλοκαιράκι, λίγο τα καθηγητές να ήσασταν. Καθίστε και να μας κάνετε παρέα. Εκτός από τις κονσέρβες που έχουμε να φάμε, θα μας πιάσει σκορβούτο. Τώρα πάει, πέρασε. Τώρα που μιλάμε είναι Σεπτέμβρης, φιλαράκο. Θα πεθάνουμε από σκορβούτο, γάμο. Πεθάνατε, πεθάνατε. Τι δεν κατάλαβες? Πεθάνατε, είστε νεκροί. Είναι και ο Κικίλιας, είναι και ο Κικίλιας υπουργός υγείας. Ναι, αυτά δεν αλλάζουν. Είναι και Κικίλιας. Ναι, αυτά δεν αλλάζουν αφενός. Ο καλύτερος υπουργός μετά τον πρώτο και τον καλύτερο. Αλλά μένει κάποιος πετυχημένος, τον αλλάζεις. Σωστά. Θέλω να θυμηθείς τον όνειρό σου. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, σε περιμένω να αρθείς. Θέλω να θυμηθείς, εκτός από το να βάζεις συνέχεια στις κονσέρβες, μην το βάζεις κάθε μέρα, αλλά βάλ το. Αυτά που έλεγε ο Ημαράκης και αυτά που έλεγε η άλλη όταν έγινε πρόεδρος. Μας έχεις ζαλίσει τα παπάρια. Ρε φίλε, δεν έχεις παπάρια. Αν στα είχα ζαλίσει θα το έχεις βάλει. Βάλε να ακούει ο μαλάκας ο λαός ότι η Χούντα δεν τελείωσε ποτέ, ούτε το 73, ούτε το 63, ούτε το 53, ούτε το 2023. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μια παρέμβαση μπορώ να κάνω κι εγώ? Γιατί κύριε, από πού και σου? Κοίτα,